हम लोग प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में पंचदशी के ऊपर तृप्तिदीप प्रकरण सुन रहे हैं। 71 श्लोक हम लोग देखे हैं, 71 श्लोक तक आ गए थे। 71 श्लोक में जीवात्मा को क्या बताया, त्वम पद का वाच्यार्थ, माने एक वाच्यार्थ होता है और एक लक्ष्यार्थ होता है। लक्ष्यार्थ तो बाद में, लेकिन पहले तो यहां त्वम पद है तो त्वम पद का वाच्यार्थ कौन है ये बताया। चिदाभास कहिए, जीव कहिए, उसको कहा अंतकरण संभिन्न बोल दिया, या अंतकरण उपाधि से विशिष्ट चिदात्मा बोल दिया, और उसी को हम अहम अहम बोलते हैं। तो अहम ये शब्द बोलते ही कोई भी वेदांत में क्या बोलते हैं, नाम और रूप, माया के दो रूप। ये जगत पांच रूप से उपपन्न है, अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप। तीन तो अधिष्ठान है, सत चित आनंद, उसी को अस्ति भाति प्रिय बोल दिए, और माया के नाम और रूप। त्रिपुरा का पूरा संसार माया का है, तो नाम और रूप ही है। रूप का अर्थ है अर्थ, जो भी पदार्थ है वह रूप है। रूप का अर्थ ये है कि लंबाई चौड़ाई वजन, जो भी पदार्थ दिखाई दे रहा है किसी न किसी आकार का ही दिखाई दे रहा है। कोई पदार्थ निराकार तो दिखाई देता नहीं है, तो आकार से युक्त दिखाई देना, इसी को हम क्या कह सकते हैं, रूप। आकार से युक्त आकार जितना भी दिखाई दे रहा है, और जो आकार दिखाई दे रहा है, आकार दिखाई देने के बाद में हम उसको क्या रख देते हैं, नाम। आकार के बिना पहला नाम तो रखते नहीं है। आकाश तत्व का ये न्याय के पदार्थ तो अलग है, रूप रहितत्व सति वायुर्लक्षण है, रूप रहित आकाश है अपना नाम है, वो थोड़ा सा अलग। लेकिन सीधा सीधा ये माया से बने हुए हैं, तो आकार का अर्थ हमारे लिए आकार नहीं है, लेकिन श्रुति के लिए तो आकार है। यदि पहला बच्चा है, पहला जन्म देते मां, और एकादशी अहने पितु नाम कुर्यात, 11वें दिन क्या 12वें दिन एकादशी हानि बोल दी, क्या द्वादशी हानि बार से बोलते हैं ना मराठी में, तो उस दिन श्रुति बोलती है कि पिता को नामकरण करना चाहिए, लेकिन पिता को माताएं कोई आने ही देती। बुआ बोलते हैं कि मेरा अधिकार, वो बोलते हैं मेरा अधिकार, वो पिता से कोई लेना देना ही नहीं है। तो नाम रखते हैं तो पहला नाम रखा जाएगा, क्या पहला उसका जन्म होगा, जन्म हो तो जन्म का अर्थ आकार प्रकारी तो है, आकारी तो है, तो आकार लेने के बाद में ही तो नाम ले। इसी प्रकार आकाश का भी यतस्मात व तस्मात आकाश समूह, ठीक है, जो उत्पन्न होगा इसलिए आकाश नाम कर दिया। तो कहने का तात्पर्य पहला रूप है, मैंने आकार विशेष है। अब वो आकाश तो आकाश को नहीं है, वो बात अलग है, क्योंकि फिर उसमें आप मूर्त अमूर्त की तरफ जाएंगे, स्थूल और सूक्ष्म की ओर जाएंगे, फिर उसकी अलग व्याख्या होंगी। लेकिन एक व्याख्या होती है सरासर, सामान्य व्याख्या की जाती है, और कोई दोष आता है तो फिर विशेष व्याख्या की जाती है। मां हिंसा सर्वाभूतानि, ये कौन सी विधि है, सामान्य विधि है, किसी भी प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब विशेष विधि हो जाएगी, पशुना लभेत, स्वर्ग की कामना है और किसी कामना से पशु का आलंबन किया जाए, तो विशेष विधि सामान्य विधि को यहां बाध कर देती है। तो उसी प्रकार अब आकाश निराकार होने पर भी उसको हम लोग दो पदार्थों में बांट देते हैं पूरे संसार को, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त, तो नाम तो आ ही गए ना। अभी अमूर्त ये उसका आकार है, तभी तो उसको क्या क्या बोल दिए, अमूर्त है, कोई मूर्त नहीं है। तो इसका मतलब है कि अमूर्त भी कुछ ना कुछ रूप है। मैंने आपके प्रश्न सामान्य, मुझे पता नहीं और भी विद्वान लोग इसके ऊपर अच्छे उत्तर दे सकते हैं, लेकिन पहला इतना ही मैंने कहा कि माया के जो नाम और रूप ये दो है, पहला रूप दिखाई देता है फिर उसके बाद में नामकरण किया जाता है। इसका मतलब यह है कि पहला अर्थ दिखाई देता है, कोई ना कोई पदार्थ दिखाई देता है, और फिर पदार्थ को देखकर उसका शब्द का प्रयोग कर देते हैं। मानी वाचक को देखकर वाचक, कभी कभी इस घड़ी को देखने के बाद में तो घड़ी ले आओ बोल दिए, यदि घड़ी दिखाई नहीं दिया, कोई व्यक्ति आया ही नहीं है तो उसका नाम कैसा लेंगे जी? कोई व्यक्ति आ रहे है तो हम क्या बोलते हैं, देवदत्त आ रहे। तो देवदत्त शब्द कब प्रयोग किया गया, देखने के बाद में। इसका मतलब आने वाला व्यक्ति वाच्य हो गया, और देवदत्त जो शब्द का प्रयोग कर दिया वो क्या हो गया, वाचक हो गया। इसका मतलब पहला वाच्य कहीं ना कहीं दिखाई देता है, इसलिए पहला रूप दिखाई देता है संसार का, और उसके बाद में उसका नामकरण किया जाता है। अब यहां पर जो तम पद का वाच्यार्थ बोल रहे थे, तो वहां कल हम लोग देखे हुए थे कि अहम शब्द बोलते ही अहम शब्द का अर्थ अलग है, अहम शब्द अलग है, और उसका ज्ञान अलग है। जैसा व्यक्ति को देखकर देवदत्त आ रहे बोल दिया, तो देवदत्त शब्द अलग और उसका ज्ञान अलग, तीन हो गए। कोई भी व्यक्ति, कुर्सी है, पुस्तक है, इस पुस्तक को देखते ही आपको तीन हो जाएंगे, पुस्तक शब्द होगा, पुस्तक का ज्ञान आपके हृदय में है और अर्थ बाहर है, लेकिन इसको देखकर ही तो आपने पुस्तक शब्द कहा, तो ये वाच्य हो गया, पुस्तक का वाच्य हो गया और पुस्तक शब्द वाचक हो गया, और इसका ज्ञान भी है। अब ये दोनों का आश्रय ये कहने, वाच्य ज्ञान का भी आश्रय है और वाचक का भी आश्रय है। ये वाच्य वाच्य हा दो का आश्रय, हा दो का आश्रय। पुस्तक बोलते ही इस पुस्तक में दो की आश्रयता आती है, दो का अधिष्ठान है, एक शब्द का आश्रय हो रहा है, इसके बिना पुस्तक ये शब्द आप प्रयोग कर नहीं सकते थे, और इसके ज्ञान के बिना भी पुस्तक शब्द प्रयोग कर नहीं सकते थे। जो पुस्तक शब्द आपने प्रयोग किया तो पुस्तक ये वाच्यार्थ हुआ, और इसके ये वाच्य होता है या वाच्यार्थ होता है जो पुस्तक है, ये पुस्तक रूपी शब्द का भी आश्रय है और इसके ज्ञान का भी आश्रय है। तो इसी प्रकार अहम अहम जो बोलते हैं जीवात्मा को, तो ये जीवात्मा वाच्य है और उसका वाचक अहम शब्द हो गया और एक ज्ञान भी हो गया। मानी ज्ञान भी उसके आश्रित रहता है, किसके, जीवात्मा के। जैसे पुस्तक के आश्रित ही पुस्तक का ज्ञान हुआ, जिसको आपने देखा उसी का ज्ञान होगा या दूसरे का होगा। पुस्तक को देखा तो पुस्तक का ज्ञान होगा क्या, इस समय माइक का होगा, बस जिसको आपने देखा तो इसका मतलब है उसका ज्ञान हुआ, और यह पुस्तक है बोल दिया तो पुस्तक है बोलते ही पुस्तक शब्द का भी आश्रय बना और इसके ज्ञान का भी यही आश्रय बना, क्योंकि पुस्तक का ज्ञान है। पुस्तक का ज्ञान है तो वो ज्ञान पुस्तक के आश्रित ही रहेगा, दूसरे के नहीं। माइक बोलते ही माइक शब्द और माइक का ज्ञान, इन दोनों का विषय ये हो रहा है, विषय बोला जाएगा, ठीक है, ज्ञान भी और शब्द भी, इन दोनों का विषय एक हो गया। इसको बोलते आश्रय कहिए, आलंबन कहिए, विषय कहिए। माइक शब्द, शब्द का आश्रय कहिए, शब्द का विषय कहिए। माइक ये ज्ञान है, ज्ञान का आश्रय कहिए या ज्ञान का विषय कहिए, एक ही हो गया। इसी प्रकार जीवात्मा को हम मैं बोलते हैं तो उसको मैं इस शब्द का भी वो वाच्य है और मैं इस ज्ञान का भी वो आश्रय है, ये हम कल देखे हैं। और अभी आगे 72 के लिए, एवं त्वं पद वाच्यार्थं अभिधाय तत्पद वाच्यार्थं आह। अब 71 में त्वं पद वाच्यार्थ का कथन किया गया, अभिधाय माने कथन करके, माने त्वं पद वाच्यार्थं अभिधाय, त्वं पद का वाच्यार्थ कहकर, कहकर बोलने के बाद में अब आ जाएगा ऊपर से अध्याहार, अब तत्पद का वाच्यार्थ आह मनी कहने जा रहे हैं। माया मायोपादेर जगद्योनि सर्वज्ञत्वादिलक्षण पारोक्षस्य बलः सत्या ज्ञात्मकस्तत्पदाभिदः मायोपादेर्जगद्योनिः सर्वज्ञत्वादिलक्षणः पारोक्षस्य बलः सत्या ज्ञात्मकस्तत् पदाभिदः माया उपाधि। एक शब्द हुआ माया उपाधि, माया उपाधि, माया प्लस उपाधि, कौन सी संधि हो गई, अ प्लस गुण संधि हो गई, बहुत बढ़िया। वो गुण अपना सत्व रज तम तीन गुण वेदांत के है या सांख्य के है, न्याय के 24 गुण हैं, और आप पढ़ते हैं यहां इसमें ही गुण दिखाई देता है, वो तीन प्रकार का है, अ ये और वो। अब यहां वो गुण हो गया, मायो उपाधि बोल दी, इसे बोलते कि पढ़ा हुआ थोड़ा समझाने पर तो कुछ पता चलेगा, इसलिए कभी कभी इसका भी प्रयोग करेगा, ऐसा बोलते हैं। तो प्रयोग करेंगे तो फायदा, मैंने प्रयोग नहीं करेंगे तो पढ़ा हुआ फायदा क्या है, इसलिए मायोपाधि बोलते हैं। देखिए वो बन गया तो माया प्लस उपाधि, मायोपाधि ही, और जगत योनि ही, जगत और आगे योनि है। यहां क्या किया, द तो था उसका द हो गया, आगे योनि है, कुछ नहीं केवल जोड़ दिया। सर्वज्ञत्वादि लक्षण पारोक्ष शबल सत्यादि आत्मक, यहां शब्द है सत्यादि आत्मक, सत्यादि तीन हो गए, सत्यम ज्ञानम अनंतम, इसको बोलते हैं सत्यादि आत्मक, मन सत्यादि स्वरूप, आत्मक आत्मा का अर्थ है स्वरूप, आत्मक या आत्मा। जैसे इस वस्त्र की आत्मा कौन है, तंतु, ये वस्त्र कैसा है, तंतु आत्मक, तंतु आत्मक। इसी प्रकार सत्यादि आत्मक तत्पद अभिद, तत्पदाभिद, अब यहां पद है, पद प्लस अभिद है, पद प्लस कौन सी संधि हो गई, अकसवर्ण दीर्घ वृद्धि ने, अकसवर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि हो गई, केवल पद में अ है और आगे आए तो केवल दीर्घ संधि हो गई। चलिए अब इसमें क्या बता रहे, तत्पद का वाच्य कौन है, ये श्लोक में बताया जा रहा है। अभी उस ब्रह्म के दो लक्षण हैं, एक स्वरूप लक्षण है और एक तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण के लिए उसको उपाधि की जरूरत है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये सब जो श्रुति कह रही है ये तटस्थ लक्षण है। तो तटस्थ लक्षण कब आया, जब उपाधि आ गए, इसलिए माया उपाधि ही, मैंने तटस्थ लक्षण के लिए पहला माया उपाधि वाला है, माया उपाधि है जिसकी, वो माया उपाधि, और जगत योनि मैंने इस जन्मादि कारण, उत्पत्ति स्थिति लय का जो कारण है ये दूसरा लक्षण बताया, पहला माया उपाधि वाला जगत रूपी कारण वाला जगत का आश्रय जन्माद्यस्यतः, और सर्वज्ञत्वादि लक्षण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वकर्मा सर्वगंध सर्वकर्मा, ये सभी कर्तुम अकर्तुम अन्यता कर्तुम, ये सब उसके तटस्थ लक्षण में आ जाते हैं। और पारोक्ष शबल, शबल का अर्थ करते हैं केवल विशिष्ट, मानी पारोक्ष धर्म वाला या पारोक्ष विशिष्ट, परोक्ष धर्म वाला मानी पारोक्ष, परोक्ष से भाव पारोक्ष, जैसे फूल सुंदर है और सुंदर का भाव सौंदर्य, इसी प्रकार परोक्ष का भाव पारोक्ष, माने पारोक्ष परोक्ष परोक्ष ही है, तो परोक्ष शबल माने परोक्ष धर्म वाला या परोक्षत्व धर्म वाला, ये तटस्थ लक्षण हो गए इतने। और बाद में स्वरूप लक्षण बोलते हैं सत्यादि आत्मक, अर्थात तटस्थ लक्षण जिसका, स्वरूप लक्षण जिसका है उसको बोलते हैं तदपद का वाच्य, तदपद का वाच्य कौन है, वो ईश्वर है, आप लोग ये ईश्वरी तो है, माया उपाधि वाला जो सब उसको लगा दिए अर्थ तो लगा दी, पता चला ना माया उपाधि वाला जगत का उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है, सर्वज्ञत्वादि लक्षण वाला है और परोक्ष विशिष्ट है, ये तटस्थ लक्षण रूपी जिसका है वो तत्पद का वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ कहिया तो अवाच्य कहिए। और दूसरा भी और एक लक्षण स्वरूप लक्षण, स्वरूप लक्षण उसका अधिष्ठान होता है, स्वरूप लक्षण ही अधिष्ठान स्वरूप, उसके ऊपर तटस्थ लक्षण आता है, यानी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा है ये स्वरूप लक्षण माने अधिष्ठान हुआ और उसके ऊपर थोड़ी सी माया लग गई, माया उपाधि, उपाधि उपाधि क्या करते हैं, उपाधि का अर्थ है कि अपना धर्म किसी दूसरों को दे देना, जैसे स्फटिक मणि जपा कुसुम, रक्त जपा कुसुम बोलते हैं स्फटिक मणि, अभी स्फटिक मणि के पास आप एक जपा कुसुम रख दिया, लाल रंग वाला होता है, अब उसके सानिध्य में रहने से स्फटिक लाल हो गया, और हम लोग बोल दिया स्फटिक रक्त स्फटिकम, अभी रक्त स्फटिक है, वास्तविक रक्त स्फटिक है क्या, फूल ने अपना रक्त रूप उसमें आरोपित करवाया, मैंने अपना धर्म उसको दे दिया और स्वयं उपाधि बना, मानी फूल ने अपना रक्त रूप देकर रक्त रूप पुष्प उपाधि बना, पुष्प उपाधि बना। इसी प्रकार माया अपना जड़त्व अज्ञानत्वादि जो भी नाम रूपादि है अपना धर्म देकर किसको, चैतन्य को, और उपाधि बन गई, जैसे रक्तिमा नहीं होने पर भी रक्तिमा आरोपित कर दिया पुष्प ने स्फटिक में, इसलिए स्फटिक की उपाधि कौन बन गया, लाल नहीं बल्कि पुष्प बन गया। इसी प्रकार जो ईश्वर है, इस ईश्वर को उस माया ने अपने धर्म दे दिए, नाम रूपादि सब दे दिया और उपाधि बन गई। तो चलिए श्लोक का अर्थ तो आप लोगों को पता चला, अब आज आज किसका उपाधि का एक तो लक्षण है कार्य काल वृत्तित्वे सति व्यावर्तकत्वम, कार्य काल वृत्तित्वे सति व्यावर्तकत्वम उपाधित्वम, और दूसरा भी लक्षण है कह, लेकिन एक सामान्य एक तो लक्षण इतना हो सकता है, वह है कार्यकाल वृत्तित्वे सति व्यावर्तकत्वम, कार्य का काल अभी देखिएगा, ये फूल को रक्तिमा दे दिया और जब तक स्फटिक वहां है सानिध्य में तब तक दिखेगा और वो भेद और दूसरे से अलग भी करेगा, कार्यकाल तक जब तक वो नजदीक है तब तक उसमें रहेगा भी, और ये स्फटिक दूसरे स्फटिक से व्यावर्तन कराएगा, जो लालिमा देकर, कौन लालिमा दे दिया, पुष्प ने, पुष्प जब तक वहां अपना अलग अपना एक स्फटिक है और नजदीक, तब तक उसके साथ रहेगा भी और इतर से उसको व्यावर्त भी कराएगा। इसी प्रकार माया आदि है, जब तक अपना ये उसमें से कार्यकाल उसका चल रहा है, जब तक हम तत्वम पदार्थ शोधन आदि नहीं करते हैं, तब तक ये माया उपाधि इसमें रहेगी और दूसरे से व्यावर्तन कराएगी, ये उसका अर्थ हो जाता है। हाँ, शुद्ध ब्रह्म से व्यावर्तन, बराबर शुद्ध ब्रह्म। अभी माया उपाधि रीति भूल गए मैं, है उसका हाँ। पारोक्ष शबल का अर्थ करते हैं परोक्षत्व धर्म विशिष्ट इत्यर्थ। क्या अर्थ कर दिया अपने शबल का? केवल धर्म विशिष्ट, शबल का अर्थ कर दिया एक धर्म, और पारोक्ष का अर्थ है तो परोक्ष है ही है, तो परोक्षत्व धर्म विशिष्ट इत्यर्थ। एवं तटस्थ लक्षणम अभिधाय, पूर्वार्ध में तटस्थ लक्षण भी है, तटस्थ लक्षण का है माया उपाधि जगद योनि सर्वज्ञत्वादि लक्षण, इसको बोल दिया एवं तटस्थ लक्षणम अभिधाय। और केवल अर्थ किसका कर दिया? उत्तरार्ध का, पारोक्ष शबल का, माने वो जो तटस्थ है ईश्वर वो कैसा है? परोक्ष धर्म विशिष्ट है। जो ईश्वर है अभी दिखाई तो देता नहीं है, सब कुछ करने वाला है, किसी भी डॉक्टर साहब को मरीज के साथी लोग प्रार्थना करते रहते आप देख लीजिएगा बचाइए, वो बोलते हैं मैं तो केवल प्रयत्न करता हूं, लेकिन बचाने वाला तो ईश्वर है। दिखाई नहीं दे रहे है, इसका मतलब कैसा है? परोक्ष धर्म विशिष्ट है। तो इत्यादि और स्वरूप लक्षणम सत्यादि आत्मकम, ये स्वरूप लक्षण है। सत्यम आदिर ईशाम ज्ञानादीनाम ते सत्यादय। अब ये बहुरी समास आदि करते हैं, माने सत्यम आदि ईशाम, अरे सत्य जिसके आदि है, तीन शब्द का सत्यम ज्ञानम अनंतम, तीन शब्द है, तीन शब्द के आदि कौन है? इसको बोलते हैं सत्यम आदिर ऐशाम, ऐशाम ने तीनों को भी, या दो को लीजिएगा, दो किसके? ज्ञान और अनंत इनके। तो ज्ञानादि नाम ते सत्यादय, उनको तीनों को मिलकर फिर क्या बन गए? सत्यादि, सत्यम ज्ञानम अनंतम, तीन पद है, इन दो पद के पहले सत्य रख दिया, सत्य जिनके आदि है उसको क्या बोलते हैं? सत्यादि। राम जिसके आगे है आदि में बैठा हो उसको राम आदि को बुलाओ, वर्ग बोलते हैं ना अमर, तो इसी प्रकार यहां सत्यादि की व्याख्या कर दी, सत्य जिसके आदि में है उनको सत्यादि कहते हैं। तो सत्य किनके आदि में है? ज्ञान और अनंत के आदि है, इसको तीनों को क्या बोला जाएगा? सत्यादि। ते सत्यादय आत्मा मनि स्वरूपम, सत्यादि आत्मक है ना, सत्यादि आत्मक मूल में, तो आत्मक का अर्थ होता है आत्मा, इसलिए सत्यादय आत्मा, आत्मा मनि स्वरूपम यस्य, मनि सत्यादि जिसका स्वरूप है उसको बोलते हैं सत्यादि आत्मक, सत्यादि जिसका स्वरूप है सर, कैसा? सत्यादि आत्मक, कप प्रत्यय लगा दे, मैं जिसके ये बहुवरी कप प्रत्यय बोला था, सद या ना समनी, वह कौन? अपना स्वरूप लक्षण वाला सत्याध्यात्मक। स तथा विद तत्पद अभिद, अभी तत्पद अभिद का अर्थ करते तत्व है ये पद अभिदा वाचकम यश, मैंने तत्पद अभिधा का अर्थ करते वाचक, मैंने तत् पद वाचक है जिसका, वो कौन है? ईश्वर, वो है तत्पद अभिध तत्पद वाच्य इत्यर्थ। यहां अभिध और अभिधा क्या शब्द किया? वाचक के लिए अभिधा दे दिया और वाच्य के लिए अभिध किया, केवल वहां ह्रस्व कर दिया। यहां वाचक अभिध तत्पदम अभिदा वाचकम यस्य, वाचक शब्द है तो यहां जो की त्यों रख दिया। और फिर अभिद में नहीं, नहीं वाचक को अभिदा जो की त्यों रख दिया और वाच्य को बोलने के लिए गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य इसके लिए रस्व हो जाता है। सूत्र है उस सूत्र से जो स्त्रीलिंग आदि प्रत्यय होते हैं गो शब्द होता है उपसर्जन होता है उपसर्जन को रस्व होता है ऐसा एक पाणिनि जी का सूत्र है। और उस सूत्र के द्वारा यहां धा के जगह पे क्या बना ध बना ये बताए रस्व बना वाच्य गोस्त्रियो रूपसर्जन ये सूत्र है अपना लघु में है ये और ये समास प्रकरण में है तत्पुरुष समास के लिए आया हुआ है उसमें आया है सूत्र। अब ये पता चला आप लोगों को कि पहला जीवात्मा त्वम पद का वाच्य था मनी वाच्यार्थ है अभी तत्पद का वाच्यार्थ कौन मिला ईश्वर मिला बस इतना ही है दूसरा कुछ नहीं। अब आगे एवं पदार्थ पदार्थौ अभिधाय एवं पदार्थौ अभिधाय कौन सी विभक्ति हो कौन सी क्या संधि होगी पदार्थौ अभिधाय हाँ ये चो यावर कल हम लोग ने पदार्थौ अभिधाय मानी इसलिए दो पदार्थों का कथन करके इतने शब्द से निकलता है पदार्थौ बोल दिया पदार्थ दो गए एक एक त्वम हाँ एक तत् और एक त्वम ये दो पदार्थों का कथन करके ये अर्थ निकला इतने में से। अब वाक्यार्थ बोधनाय जो आपका वाक्यार्थ है अर्थात महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्मादि तत्त्वम असि ये कौन है महावाक्य है इस महावाक्य के अर्थ को बोधन करने के लिए लक्षणावृत्ति ही आश्रयणीया इति आह वह लक्षणावृत्ति का किसके लिए महावाक्य में आज जो दो पदार्थ है इन दो पदार्थों का ऐक्य करने के लिए क्योंकि वाच्यार्थ का ऐक्य होता नहीं है तो वाक्यार्थ का जो महावाक्यार्थ है उसको आपको वाच्यार्थ को लेने पर ऐक्य हो नहीं सकता है इसको बोलते हैं वाक्यार्थ अनुपपत्ति ही लक्षणाः अंगीक्रियते माने वाक्यार्थ का बोध सुव्यवस्थित नहीं होता है तब लक्षणा करनी पड़ती है लक्षणा शक्ति लक्षणा अन्यतर वृत्ति वृत्ति दो प्रकार की मानी लक्षणा भी पद में रहती है और लक्षणावृत्ति लक्षणावृत्ति भी पद में ही रहेगी और शक्य वृत्ति भी पद में रहेगी ये वाच्यार्थ को बोलते हैं शक्यार्थ लक्षार्थ और शक्यार्थ। अभी तक सीधा सीधा पुस्तक बोल दिया ये पुस्तक शब्द का वाच्यार्थ है पुस्तक शब्द का शक्यार्थ है शक्यार्थ कहिए अथवा वाच्यार्थ दोनों एक ही शक्यार्थ माने पहला एक तो समझ लीजिएगा शक्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों एक है। अभी शक्यार्थ क्या है शक्यार्थ क्या है तो शक्य जो पद है पद में पद और पद के अर्थ में दोनों के बीच में शक्ति रहती है पदार्थ बोलते हैं पद और पद का अर्थ इन दोनों के बीच में शक्ति है और वह शक्ति क्या है शक्ति किसको बोलते हैं अयम पदार्थ अयम अर्थः बोद्धव्यः इति ईश्वर संकेतः संकेत नाम इच्छा मानी घट पदार्थ कंबग्रीवादिमान घट अर्थः बोद्धव्य ऐसी ईश्वर की इच्छा ये इच्छा के बिना ये वाच्यार्थ नहीं होगा। अब दोनों के बीच में संबंध है कौन सा संबंध है अभी संबंध को ही हम शक्ति संबंध बोल दिया। अब ये शक्ति दोनों में कैसे कल हम मैं बताते बताते आप लोगों को बोल दे, ये पुस्तक और टेबल का दोनों का संबंध है क्या, अपना दोनों में संबंध है क्या नहीं, तो कौन सा संबंध है? हाँ, द्रव्योर संयोग। संयोग क्यों? अभी मैंने उच्चारण किया, इन दोनों का संयोग क्यों? नहीं, मैंने उच्चारण किया था द्रव्योर संयोग, इदम द्रव्यम इदम द्रव्यम। हाँ, दोनों द्रव्यों का संबंध संयोग होता है। मैं भी द्रव्य हूं, ये भी द्रव्य है तो संयोग, ये भी द्रव्य है, ये भी हाथ भी द्रव्य है तो संयोग संबंध है। पुस्तक द्रव्य है, टेबल द्रव्य है तो संयोग। तो दोनों द्रव्य होने के कारण दोनों में संयोग संबंध हुआ। अब ये संयोग संबंध कोई भी संबंध दुष्ट होता है, कल मैं दुष्ट के लिए बोला दोनों। अब संयोग संबंध टेबल में रहेगा और पुस्तक में रहेगा, पुस्तक में रहेगा तो किस संबंध से रहेगा, टेबल में रहेगा तो किस संबंध से रहेगा, कौन? संयोग संबंध आधार आधे बोलते हैं। पुस्तक आधे और ये आधार है, लेकिन दोनों के बीच में जो संबंध है वो एक अलग ही है। और भी हुए आधार आधे भी हुआ, लेकिन इसको बोलते हैं संयोग टेबल में बैठेगा अनुयोगिक संबंध से, और पुस्तक में बैठेगा प्रतियोगिक। दोनों के बीच में जो संबंध है ये संयोग का, ये अनुयोगी है और ये प्रतियोगी है। ऊपर आएगा प्रतियोगिक संबंध से संबंध है, और नीचे जाएगा अनुयोगिक संबंध से जाएगा। इसी प्रकार पद और पद का अर्थ, अभी पुस्तक पद है, ये पुस्तक पद यहां जाएगा किस संबंध से जाएगा, विषयता संबंध से जाएगा। विषय क्योंकि ये पुस्तक विषय है और पुस्तक पद है, पद और ये पुस्तक पद विषयता संबंध से इसमें जाएगा, इसलिए बोलते हैं शक्तम पदम। शक्ति जिसमें विषयता संबंध से रहती है उसको बोलते हैं शक्यार्थ। और अपना क्या बोलते हैं, वो जो शक्ति पद में जाएगी निरूपकता संबंध से, दो शब्द हो गए ना, ये निरूप्य है और ये निरूपक है, निरूप्य और निरूपक, ये केवल शब्द है, पुस्तक शब्द ये शब्द है और ये शब्दार्थ है, ये पद है ये पदार्थ है। एक मिनट पहले पहला तो इतना तो समझ औरों को भी, ये पद है और ये पदार्थ है, ये वाचक है और ये वाचार्थ है, ये शब्द है और ये शब्दार्थ है। तो ये शब्द कहिए पद कहिए, वाचक जो पद हुआ, ये पद का विषय कौन है, घट है, अपना ही पुस्तक है। तो अभी ये क्या बोलते हैं, विषयता संबंध से इसमें बैठेगा ये बताते हैं। विषयता संबंध से दोनों के बीच में जो शक्ति बीच में आपने को बोलना है, शक्ति इधर जाएगी। अब जैसे ही आप बोला था ना, संयोग संबंध ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, इसी प्रकार दोनों के बीच में इच्छा कही है, ईश्वर इच्छा संकेत कही, उसका नाम है शक्ति। शक्ति इधर जाएगी तो विषयता संबंध से जाएगी, और पद के तरफ जाएगी तो निरूपकता संबंध से जाएगी। जैसा संयोग संबंध ऊपर जाएगा प्रतियोगिक संबंध से और नीचे जाएगा अनुयोगिक संबंध से, इसी प्रकार दोनों के बीच में शक्ति का अर्थ है संबंध, शक्ति का अर्थ है संबंध। संबंध दुष्ट होता है, पद में भी रहा और अर्थ में भी रहा, पता जरा, जैसा ये संयोग संबंध दुष्ट है, पुस्तक में भी रहा और टेबल में भी रहा, ये संयोग संबंध दुष्ट है तो टेबल में भी रहा और टेबल में किस संबंध से रहा, अनुयोगिक, और पुस्तक में प्रतियोगिक। अब यहां पर ये क्या बोलते हैं, पुस्तक ये अर्थ है पदार्थ है, और पुस्तक केवल शब्द है, ये पद है, दोनों के बीच में शक्ति रह गई। जैसे यहां टेबल और पुस्तक के बीच में शक्ति रह, यहां जो संयोग संबंध रहा यह तो संयोग संबंध दिखाई दे रहा था और अभी भी कहां दिखाई दे रहा है, लेकिन है ऐसा हम लोग कल्पना ही करते हैं क्योंकि आधार आदेव संयोग संबंध से बंध रहा है। इसी प्रकार आपका नाम लिए लेते आपका ज्ञान हुआ क्या नहीं, क्यों हुआ? इसका मतलब आपका नाम और आप इसके बीच में कोई संबंध के बिना आप ही का ज्ञान कैसा हुआ? आपका नाम उमा बहन जी लेने के बाद में, उमा माता बोलने के बाद में आप ही को क्यों आना पड़ा, दूसरे क्यों नहीं आए? हा संबंध है, माने आपका जो नाम है शब्द है वो वाचक और अपवाच्य इन दोनों के बीच में एक संबंध शक्ति संबंध है और आप में वो विषयता संबंध से बैठेगा और आपके नाम में निरूपकता संबंध से बैठा, निरूपक संबंध से। क्या बोलना है सरस्वती माई, बोलिए अभी, क्योंकि पहला जो समझाते रहते हैं ना, पहला इनके बुद्धि में बैठने के बाद में फिर दूसरा आपका प्रश्न, पहला एक व्यापक अर्थ हो जाने, क्या बोलते हैं समझने के बाद। चलिए आगे, पदार्थो अभिधाय पता चला, मैंने दो पदार्थों का व्याख्यान करके वाक्यार्थ बोधनाय मानि वाक्यार्थ बोधन के लिए लक्षणावृत्ति का आश्रय किया जाते हैं। क्यों बोलते हैं वाक्यार्थ अनुपपत्तिर लक्षणा, मानी वाक्यार्थ का बोध नहीं होने के कारण लक्षणा को जाना पड़ता है, लक्षणावृत्ति को स्वीकार शक्यार्थ से अर्थ लग जाता है। शक्यार्थ से अर्थ कैसा है, वाक्यार्थ किससे हो जाता है, तीन से हो जाता है। वाक्यार्थ में कारण आकांक्षा योग्यता सन्निधेर वाक्यार्थे हेतु, तर्क संग्रह का एक अपनी एक पंक्ति है, आकांक्षा योग्यता सन्निधे वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु, मानी वाक्यार्थ ज्ञान के लिए आकांक्षा कारण है, योग्यता कारण है और सन्निधि तीन कारण है। और इन तीनों के तीनों को बोलते हैं शक्यार्थ, तीनों को बोलते हैं वाच्यार्थ। अब जहां पर ये वाक्यार्थ नहीं लग रहा है तब लक्षणा करनी पड़ती है, वाक्यार्थ जहां नहीं माने आकांक्षा योग्यता सन्निधि इन तीनों के द्वारा बोध होता है। गाय लेके आओ, आप आ जाओ, अनेक प्रकार के शब्द जो व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो वाक्यार्थ ज्ञान होता है, मानी सीधा सीधा ज्ञान हो ना, ये बोलते हैं वाच्यार्थ शक्यार्थ। और सीधा सीधा ज्ञान नहीं होता है तो शब्द का प्रयोग करने पर भी ज्ञान सीधा नहीं हो रहा है, इसलिए दूर तक जाना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं लक्षणा का आश्रय करना चाहिए। अब उसके ऊपर भी आगे बोलें, पहला उच्चारण करें, प्रत्यक परोक्षेतैकस्य सद्वितीयत्व पूर्णता विरुद्धेते यतस्तस्माद् लक्षणा संप्रवर्तते। प्रत्यक परोक्ष तैकस्य सद्वितीयत्व पूर्णता विरुद्धेते यतस्तस्माद् लक्षणा संप्रवर्तते। प्रत्यक परोक्षता एकस्य स द्वितीयत्व पूर्णता विरुद्धेते यतः तस्मात् लक्षणा संप्रवर्तते। प्रत्यक परोक्षता प्लस एकस्य, कौन सी संधि? परोक्षता, हाँ बहुत बढ़िया, वृद्धि हो गए आई तो परो, अलग अलग शब्द कहे, प्रत्यक परोक्षता एकस्य स द्वितीयत्व पूर्णता विरुद्यते यतस। अब ये बोलते हैं यतः माने जिस कारण से, जिसमें एकस्य माने एक में, एकस्य एक का अर्थ न करते हुए क्या अर्थ नहीं, निष्ठा अर्थ में षष्ठी हो जाएगी, माने एक में, एकस्य का अर्थ क्या होगा, एक में। प्रत्यक और परोक्षता विरुद्धेते दो दो शब्द है ना, प्रत्यक्षता और परोक्षता विरुद्धेते, और दूसरा सद्वितीयत्व और पूर्णता या स्वद्वितीयता सद्वितीयता पूर्णता विरुद्धेते, एक में दो दो धर्म रह नहीं सकते हैं। कैसे एक में ही बोल रहे कि प्रत्यक्ता कहिए अथवा प्रत्यकत्व कहिए, प्रत्यकत्व और परोक्षत्व, द्वितीयत्व और पूर्णत्व एक में कैसा रहेगा। अब एक ही पुस्तक में एकत्व रह सकता है, इसमें अब परोक्ष क्या बोलते हैं ये आपको अपरोक्ष दिखाई दे रहे ना, तो इसमें प्रत्यकत्व मैंने अपरोक्ष तो परोक्ष होगा क्या, नहीं होगा। अभी एक है तो एक है तो इसमें स्वद्वितीयत्व आएगा क्या, मैंने एक व्यक्ति में दो कैसा आएगा। जैसे अब तत्व असि, तत्मनि व परोक्ष तो मनी अप्रोक्ष, तो एक व्यक्ति में कैसा रहेगा, मनी ऐक्य करना है ना, महाबोध से दोनों का ऐक्य करना है। तो बोलते हैं वाच्यार्थ में ऐक्य हो नहीं सकता है, क्योंकि वाच्यार्थ अभी देवदत्त को बोल दिया तत्त्वम असि, बोले अरे तत्त्व वो परोक्ष है और मैं, वह और मैं दोनों एक कैसे होंगे, और मैं द्वितीय वाला हूं, मैं स्वद्वितीयत्व आएगा जीव में और परमात्मा में पूर्णता है, तो ये कैसे आएगा, माने ये विरोध धर्म एक में कैसे आएंगे। तस्मात विरुद्ध थे ना, विरोध हो जाता है, इसलिए तस्मात लक्षणा संप्रवर्तते, इसलिए लक्षणा करनी पड़ी। तो लक्षणा का मानी वाच्यार्थ में विरोध है, अब लक्षार्थ करने पर विरोध हटेगा, ये करना है। मानी वाक्यार्थ बोध करने के लिए वाच्यार्थ से काम नहीं चल रहा है। लक्षणा का अर्थ है लक्षार्थ, लक्षणा के द्वारा कौन सा अर्थ, लक्षार्थ, और वाच्यार्थ का सीधा सीधा पद जो शक्ति संबंध वाला जो शक्यार्थ बोलते हैं, शक्यार्थ का अर्थ है सीधा सीधा शब्द सुनते ही जिसका बोध हो ये तो वाच्यार्थ होगा, सीधा वाक्य बोलते ही वाक्यार्थ का बोध हो। अभी सीधा वाक्यार्थ का बोध नहीं हो रहा है, जैसे बोलते हैं किसी को बच्चे को देखने के बाद में अयम मानव का सिंहो अस्ति, अयम मानव का, मानव का अर्थ है बच्चा, यह बच्चा सिंह है शेर है, ये बच्चा शेर, शेर तो चार पैर वाला होता है, तो ये कहां का शेर, हां इसको बोलते हैं वाक्यार्थ अनुपपत्ति, वाक्यार्थ सीधा सीधा अनुपपत्ति। हां वाच्यार्थ कहां हो जाता, सिंह को देखकर देखो देखो एतद सिंह आयाम सिंह, चार पैर वाले पशु को देखकर सिंह बोलते तो सीधा शक्यार्थ लग गया, वाच्यार्थ लग गया, लेकिन किसी व्यक्ति को बोल दिया सिंह है तो ये तो वाक्यार्थ बोध नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं लक्षणा। फिर लक्षणा में दो प्रकार की लक्षणा होती है, एक गौणी लक्षणा और एक शुद्धा लक्षणा। शुद्धा को मुख्य बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य की जगह पे हम तर्क संग्रह में लिखा शुद्धा, गौणी और शुद्ध। अभी यहां सिंहो मानव का ये गौणी हो गई, गौणी लक्षण अर्थात सिंह से चार पैर वाले से भिन्न होता हुआ भी उसमें क्या है, उसमें से गुण आए, शौर्यत्व आदि वीरता आदि धर्म आ गए, इसलिए इसको बोलते हैं गौणी लक्षण। और शुद्धा लक्षण तीन प्रकार की, जहद लक्षण अजद लक्षणा, जहदा जहद लक्षणा, जहद लक्षणा गंगायाम घोषः, ये जहद लक्षणा हो गए। क्षत्रिणो यान्ति काकेभ्य दधिरक्षताम, ये हो गया अजद लक्षणा। और सो अयम देवदत्तः अजहद अजहद लक्षण, ये तीन प्रकार की लक्षण है। वे समय हो गया, फिर हम कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शिखरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योम वद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।